Eta lehen aipatu bezala kultura izanen dugu izpide, datozen egun eta asteetako ekitaldi kulturalak agenda hartu eta horretarako ba Fermin Irigoyen mentxe daukagu. Kaixo Fermin, egunon. Egunon bai. Kaixo eta egunon ere Jaime Iribarreni, oraintxe etorri zaigula arnasestuka, ez dakit hotz handiegik egiten duen, no? Edo zer. Ez dute denborarik izan, ez da dastatzeko, zenolako temperatura dugun, gainera... Bueno, ba, zorioneko azuz, uste dut, nahikoa hotz egiten duela, ez? Bai, baina, bakizu, zenolako gora berak, eta oraintxe bertan esan duzu, iragarri duzu, gorantz egingo dutela temperature gaur, bai. Eta jarraituko dugu katarroarekin, orduan. Tira, ba, katarroarekin eta alako gaitzekin jarraitu beharko dugu, baina esan bezala, orain kulturaz hitz egitea, tokatzen zaigu eta dagoeneko eskuartean daukagu Berriozarko agenda, kultura agenda, eta tira badaude hitzordu desente, lehenbizikoa, kronologikoki aipatuz gero, ba, antzerki aldia, helduen antzerki aldia, Fermin, konta iguzu. Bai, pues kronologikoki hasita, igande honetan bertan hasiko zaigu helduei begira egiten dugun antzerki aldi hau, esan behar dela 30. urtea dela eta bada zerbait. Bai, bai, azkar esaten den zerbait da, baina 30 urte... Urteak dira, bai. Eta aurtengo berritasun handiena izango da, pues azken urte luze hauetan, antzez lan guziak egiten baldin baziren ere Mendialdea eskolan, aurten auditorio berria dugula horretarako oso egoki. Orduan, igandenetan hasita, bertan izango ditugu 4 ikuskizunak. Mm-hmm. Bertan 4 ikuskizunak, eta bueno, ba, konta iguzu ja zeintzuk izanen diren ikuskizun hoiek, eta ba, zer ikusi ahal izanen dugun auditorio berrian. Pues igandenetan bertan La Cocina izeneko taldea etorriko zaigu eta antzezlanak kaia ikome. Mm-hmm. Bada egoera sozialean oinarritutako lana eta bueno, pues humorea lantzen baldin bada ere egunerokotasunean oinarritutako lana da. Mm-hmm. Komedia gazigozoa beraz aurreko batean auditorioan ere ikusi ahal izan genuena bezala, ez? Duela gutxi etorri zen hori ere nahiko gazigozoa zen. Bai, egoera ezberdinarekin, baina bai, nolabait zentzu berean, bai. Eta bigarrena ere ematen du humorarekin jarraituz, ez dakit, oraingo honetan dirudienez gehienak humoretsuak izango dira, ez? Bai, askotan jorratzen da humorea, baina beti ere ahaztu gabe bere gaia edo parte soziala edo mamitsua izan behar duela. Mm-hmm. Honetan, bigarren honetan, humorea da nagusi. Eta, bueno, pues, aitzakia hartu bada ere grekoen garaia, batez ere landu nahi dena bada publikoarekiko harremana eta hoiekin jolastea eta oso ikuskizun dibertigarria sortatuko da. Bueno, hirugarrena nik aipatu nahi dut. Eta ba, uste dut gure entzulek jakingo dutera zergatik aipatu nahi dudan. Eta batek baino gehiago esan dit atzo, konfunditu nintzela esaterakoan, eske, benetan. Bodologuak, zer da hori? Azalpen garbia dauka. Pues beitu, badira hiru lagun monologoak ematera datozela, baina aurreko egunean ezkontza izan dute. Hortaz, pues hasten dira nahasten aurreko egunekoak eta monologoak eta hortin alteratzen da bodologuak. Aha, beraz. Azpimarratu behar dugu euskaraz izanen dela. Horixe, hau da saio bakarra euskaraz izango dena. Gainera, pues, oso antzezle famatuak dira Euskal Telebistan askotan agertzen diren horietarikoak, eta Iruñerrian aukera bakarra hauek ikusteko. Ikuskizun hau ezpaita hemendik aritu, orduan gonbidatzea jendea hurbiltzeko. Ez dakit kasu honetan izanen den, baina aurten txikia geratuko da auditorioa? Ez da hori izango, normalean bataz beste 200 bat lagun etortzen baldin bazaizkigu, egun batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago, eta pues ez dut uste beteko dugunik, baina tira, hori izango balitz. Igual aurrikusten alda agian jende gehiago hurbilduko dela, hurbilago dagoelako aretoa. Ez dakit, hori denborak esango du, guk oso publiko fidela izan dugu urte luzeetan, eta naiz eta baldintza txarretan hor Mendialdeara hurbildu behar delakotz, ez dago lakotz hurbila, inguruan ez dago lakotz ez tabernarik, ez kafetegirik, eta alakorik, Pues esango nuke, bataz beste, jende gehiago, publiko gehiago izaten dugula, Iruñerrian diren beste antzokietan baino. Tira, ba, ikusi beharko, esan bezala, hause delako lehenbiziko aldia, ba, auditorio berrian egiten dena, eta ba, denbora beharko da, horiek aldaketa horiek ikusi alizateko, baina aurrera eginez, azkeneko saio bat, el miedo que me habita antzeslana, hori izanen da bukaeran, ez, urriaren 25ean. Horriaren 25ean, barkatu, azaroaren 25ean, eta datak salatzen duenez gero, bada genero indarkeriarekin zerikusirik duen lana. Zarrapastra taldeak egingo du, Atarrabiako taldeak, eta pues, emakumeek pairatzen duten genero indarkeriari buruzkoa. Aha, gero itzuliko gara, gai horren inguruan solastera, badaudelako ekitaldi gehiago hilabetean zehar, baina baditugu beste kontu batzuk, kontu interesgarria, ametsa egitasmo bilakatu izeneko ekitaldi bat, edo ziklo bat, kontaiguzu zer da hori, Fermin? Bueno, udalak urtean zehar diru laguntza mordoa eskaintzen die zenbait garapenerako proiektuei eta horiek guztiak bilduta nolabait pues halako programazioa sortarazi nahi du. Zeren, hau da diru laguntza horren bigarren partea, hemen ezagutaraztera ematea. Eta hori egingo da pues kulturgunean izango den erakusketa baten bitartez eta gero pues zenbat hitzaldi eta proiektzioen bitartez. Hori bere alaxe hasiko da, urrengo astelenean lehenbiziko erakusketa izanen paratuko baita, garapen lankidetza proiektuen erakusketa hori, ez? Hori da, ONG ezberdinek egiten dituzten proiektuen berri emango duen erakusketa, orduan material ezberdinekin, eta zuk esan bezala astelenean hasita, eta gero astean zehar ere beste hiru jarduera izango dira, aste artean bertan mintzaldi bat, non eta Nuevos Caminos Madre Coraje eta Misilari Dominikarrak izereko ONG-dek itzaldi emango duten, eta bueno, urrengo egunetan beste ONG batzuk emango duten bere jarduraren berri. Eta Britaniar puntualitatearekin ari garenez... azarako agenda azaltzen hemen urrian, horregatik horren daten lasketa, ez? Garaiz esango dugu, hilabete osoan zehar euskara ikasteko bekak eskatzeko epea zabalik egonen dela, ezta? Bai, hau ze da baitare zera, helduen euskalduntze prozesuan matrikula duela gutxi garatu dela eta pues horren ostean eta nolabait diruz laguntzearren pues beka hauek eskatu daitezke euskara zerbitzuan. Tira, hori beraz dagoeneko jendeak denborarekin egin dezan eta ezadin azkenerako azkeneko momenturako utzi, baina bestelako kontuekin jarraituz, larun batean azaroaren 10ean beste jardunaldi batzuk hasiko dira arantza bifidoaren inguruan. Bai, esan behar dugu Arantza Bifidoaren elkartea Berrezarren kokatua dugula aspaldiko partez eta lehendabiziko aldian jardunaldi hauek egingo dituzela bere jardunaren berri ematearren. Eta hortan gauza ezberdinak egingo dituzte. Nik batez ere nabarmendu nahiko nuke larun batean 17ean egingo duten ikuskizuna. Auditorio berrian ere egingo dute, horiek eskaturik eta aur antzerkia programatu dute. Irekia da aurrek joan analizateko, baina horiek bilatzen dutena badan bere jardunaren berri matea. Azaroren 6an, nire urte betetzea oso egunun... Oso egun polita, ez? Polita ez dakit. Bueno, ez da, segun eta gustoko duzun urteak betetzea ala ez. Bueno, berdin dio. Zuretzako egun polita. Garrantzitsuena gure entzulen dako da, irakurleku lugaren sola saldia antolatuta dagoela, ez? Egor, zazpitardietan, bada urteak daramatza ekimena martxan, eta, bueno, aurrera doa, ez? Bai, badira bi klub, bata erderaz, bestea euskaraz, horre azken urte hauetan martxan ari direnak, eta bakotzak bere dinamikarekin segituz, hortxe dago proposamena. Aipatu duzun egun ospetsu horretan, La Carretera, izeneko liburuaz, solastu alizango dira liburutegian, 7:30. Eta dena den, ez digu denborarik emanen ekitaldi guzti-guztiak xehetzeko eta banan-banan ikusteko, baina badira batzuk nahiko potoloak, importanteak direnak, eta azararen 25aren inguruan hainbat ekitaldi antolatu dira, ez bakarrik azararen 25ean eta bezperan, baizik eta iaia hilabete osoan, zeren azararen 7an hasiko dira horren egitarau horren barruan dauden kontuak, ez esaten didazu honetan ere konfunditio egin alnaiz. Ez zu baizik eta guk, esan dute, hor agendan dagoen akatsa, gaur bertan konturatua, bada 25, azararen 25aren inguruan uruan ere sartu zaigula horrekin zerikusirik ez duen jarduera. Eta bada azararen 7an izango den hitzaldia. AHTri buruzko hitzaldia da eta pues, gaiak ez du zerikusirik emakumeen kontrako indarkariarekin. Esaten nuen banik, akaso lotura bereziren bat aurkituko diotela, baina bueno, ez berez erriata bat da, ez akats bat ekitaldi hori ez baita egitarauan sartzen. Egitarauan, esaten genuen bezala, beste ekitaldi batzuk sartzen dira eta orain bai azaroaren 19tik aurrera. Horixe, pues egun horretan bertan ekingo zaio emango zaio hasiera programazioari eta horretarako izango dugu lehenbailen solasaldi bat Txuri Oiok emango duen hitzaldia eta hitz egingo du Nafarroako emakume migratzaileen egoera. San behar da Txuri Oiok badela nafar bat nikaraguatar nazionalitatea ere baduena eta bertan bizi izan du urte askotan eta pues bertako bertako pertsonen berri hemen bizi direnena ere emango duela. Eta ez dakit, Fermin, bestelako ekitaldien artean, gehiago badirelako, eta eskuartean agenda duzuenean, entzuleok ikusi ahal izanen duzue, zu beste ekitaldi hoien artean zein nabarmenduko zenuke? Bueno, pues nola baite, oraindik ere, pues, emakumeen aurkako indarkeriaren egunean inguruan, pues, gauza ezberdinak izango direla, pues, ostiralean 23an konzentrazio bat udaletxeren aurrean, 24an grafiti batzuk hemengo gazte batzuk egingo dituztenak gai hori jorratuta eta 25ean Iruñan izango den manifestazioa. Hortan lehen aipatu bezala, pues antzeslana ere izango dugu 25ean bertan eta bukatzeko 28ean izango da beste jardunaldi bat korrespontsabilitatearen inguruan udaletxean bertan. 19tik 28ra beraz, emakumeen kontrako indarkeria deuseztatzeko nazioarteko egunari eskainitako ekitaldi guztiak. Ana taña bardu eta zaztapen guztiekin jarraituko dugu hilabetearen zehar agenda ipatzen, ez? bukatzeko agian eskertzea, eta aprobetsatuko dugu hemen Fermin dugula, eskertzeko sartu dutela Berriozar irratiaren sintoniaren iragarpena, edo, iragarkia, eta bueno, poliki-poliki Berriozartar guztiek jakin dezaten irratia abian dela, eta egunero hor gaituztela. Tira, ba, esandakoa, eskerrik asko, Fermin Irigoien gurean izateagatik, bai, azken kontu bat aipatu nahi zenuen, labur-labur bada ere, ze denbora agortu egin zaigu, baina ez eguzu. Pues bat beharrean bi. Bata, honen karira esatea, pues irratiak proposatzen badigu agenda baliatzea horretarako prest gaudela, eta baita edozein jarduera iragartzeko prest. Leku txiki baldin bada ere, agenda ez da soilik udalak egiten dituen jardueren berri emateko, baizik eta Berriozarren esaten dien kultur eta bestelako ekitaldeen berri ematekoa. Eta bigarrena? Eta bigarrena, pues, bai ez nuen utzi nahi aipatu gabe Berriozar aldizkariaren 6. urte hurrena. Kontzertu bat izanen da larun batean, 24an, musika eskolan. Auditorioan. Auditorio berrian. Eta bertan hemengo bi taldek parte hartuko dute, Blusenea Big Band eta La Señora Norak. Orduan baita ere gonbidatzea jendea harat hurbiltzeko. Tira, ba, gonbidapen horrekin geldituko gara, Fermin Irigoien, mila esker gurean izateagatik eta hurrengora arte. Vale, jo. Vale.